É momento agora na Radio Municipal do Porriño de escoitar declaracións do edil de emprego e formación do Concello do Porriño, Alejandro Lorenzo, sobre políticas de emprego municipais. No pasado mes de maio, 43 persoas atoparon traballo no Concello a través dos servizos da Oficina Municipal de Porremprego. Escoitamos o que nos dixo a este respecto o concelleiro. Gracias, son postos de traballo moi identificados, como camarero, axudante de cociña, torneros e demais que comerciales que estamos conseguindo, gracias, como dixen, entre os técnicos de emprego, tamén as ofertas, sabes que neste caso orientadores, técnicos de emprego, técnicas de recursos humanos están buscando cada día, pois o seu traballo, se sacan os datos, non é solo polo feito de non é polo feito neste caso de decir a labor que está facendo neste caso o Concello, senón para alabar en este caso, que recoñecer a labor que están facendo todos os técnicos do Concello para conseguir estas ofertas, estas inserciones, que non só son ofertas que se consiguen máis de 300, sino logo conseguir máis de 40 inserciones nun mes, é algo que son datos positivos, non? Que se está realizando unha labor moi importante. Alejandro Lorenzo, edil de emprego do Porriño, engade que pros meses de verán xa se están a tramitar ofertas de traballo e hai previsión de que as inserciones vayan en aumento. Escoitámolo. Sí, claro, as previsións xa temos, porque adiantándonos tamén un pouco a que sabemos que vai vir esta tempada, pois neste caso xa se visitan ofertas especificamente, empresas especificamente para os sectores que poden subir nesta época de verán. As solicitudes xa están feitas, temos, con decirche, un exemplo básico que nunha tarde a través dos técnicos, neste caso de inserción laboral, conseguironse 52 ofertas de camareiro e 4 de axudante de cociña e un de cociñeiro todo no mesmo día. Está todo preparado para que neste caso a mediados de junio, a principios de julio, pois neste caso se poidan ter inserciones nun gran número nestes sectores. E máis, tamén nestes sectores, debido tamén a neste caso a demanda que temos e a oferta que existe, pois estamos facendo cursos específicos para poder insertar esta xente, non só neste caso xente que a mellor non ten ningún tipo de experiencia, senón xente que sí que ten experiencia neste sector, pois poder profesionalizarla máis para bater un nivel de competitividade superior a outras, neste caso desempleados que poden existir e que non sean deste concello. O alcalde do Porriño marcarase como obxectivo na presentación dun plan de emprego deste ano a reducción na cifra de parados no municipio en 500 persoas durante o 2012. Preguntámoslle o edil de emprego do Porriño sobre este obxectivo. É algo moi difícil, non vamos a negarlo, pero está claro que hai que ser positivos e nese o que traballamos, non para reducir os 500, senón para reducir o maior número posible e ojalá chegáramos a tasa cero, pero está todo moi difícil, está claro, pero non é imposible, é nese o que logramos. O que pasa é que tamén digo que neste caso os primeiros que teñen que implicar e comprometerse para buscar un posto de traballo son eles, é a obligación de calquer desempleado que exista, neste caso exigirle a Concellería de Emprego, exigirle as distintas oficinas de empleo que existen, que se non teñen a capacidade necesaria ou a capacitación necesaria para encontrar un posto de traballo, pois que os capaciten, que lle busquen formación e que lle busquen un emprego, pero sempre cando neste caso poidan neste caso ser adecuados para o posto de traballo. Pois iso que ten que, penso, loitar de calquera oficina de empleo, calquera Concellería de Emprego, e intentar de colocar os desempregados que existen no seu concello e formándoos para que encontren un posto de traballo, que hoxe en día creo que vai ser o máis importante. Sobre os cursos de formación, Alejandro Lorenzo recalca que está previsto que este se repitan ao longo do ano debido á alta demanda que existe. O que se está facendo neste caso a través de Porremprego son cursos subvencionados ao 100% por parte do concello, financiados, na que hai un gran número de persoas apuntadas e queremos darle cabida a todas esas persoas, porque aparte non só neste caso dar os cursos para que a xente colla esa formación por o simple feito de que por un día de mañan poda aparecer alguna oferta, senón como sempre estou repetindo, estánse facendo cursos según xurdan as distintas ofertas e demandas que podan existir por parte das empresas, así como camarero neste caso xa se empezou un curso ahora neste mes de maio, continuarase outro en junio, farás outro neste caso en julio, agosto, setembro, todos os que fagan falta para que toda aquela xente que solicitou e canto máis podamos formar para esta especialidade que ahora mismo ten unha gran salida profesional, pois poder capacitarlos, así como os distintos que damos, que tamén continuarán todo ao largo do ano, marketing online, peluquería, cociña, ahora os que intentaremos conseguir tanto en las renovables en sociosanitario. Creo que son cursos moi importantes, na que a inserción laboral é grande, e niso é a línea que creo que ten que seguir o concello está seguindo. Por último, o edil de emprego recalca que se vai aumentar o número de viveiros, é dicir, aqueles locais que o concello cede de xeito gratuito aos emprendedores no multicentro de Torneiros. Sí, ahora mismo hai 7 ocupados e temos 7 máis para ou 7 máis, perdón, 7 que están neste caso adjudicados e 12 máis que vamos a empezar a construir, e máis están facendo esa mañá, empezaron mesmo para dividir aulas para poder ter 12 viveiros máis. Esperamos ter 14 máis. Lembramos que vimos escoitar declaracións do concelleiro de Emprego e Formación do Porriño, Alejandro Lorenzo, sobre as políticas de emprego municipais, e continuamos con máis contidos ata as 2 do mediodía.